إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم بجل وعلا جي سنو درس توحيد بني أمل سبق جر جي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة مملني سنو بندي بي ويسو ñi ngi doon junju wax yi nga xamanteni ni rotna ci borom xam xami xet bi mu nek ay wax yo xamni dafa deppo ak jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam deugantan lolu moy li ñuy xaar ci borom xam xam mu nek ko xamanteni ni da fay bayyi xel lol li fi yonnati bi alayhi salatu wassalam bayyi ci ay xéti jangale bu ko defé lolé mu nek ca waye diko jotali askan wi ci borom xam xam yoy gisone nañ ci li nga xamni moy Imam Malik daq go xamni don nako daq jappe guñuy jappe bamel jakka waye du mom kesse niki nonu kazalika non la roté ci mazhab bi nga xamni moy mazhabu Shafi'i tere go xamanteni ni tere nañ ko lolé kazalika te muy wax jo xamni toxale nañ ko jele ko ci al imam Shafi'i mom ci bopam mune wa akrahu ayyubna ala al qabr masjid mune daqna terena sipna ñuy jappé bamel jakka kadalika bo demé ci mazhab bi nga xamanteni ni moy mazhabu Abu Hanifa ñomit kazalika dañ ko daq nga ñew ci mazhab bi nga xamanteni ni mom moy mazhabu Hanabilay ñomit kazalika dañ ko daq kon amul benn mazhab rek boy dem ki nga xamanteni ni ñom ñoy mazhab yi gëna siiw xam ngeen ni mazhab yi du ñent ñoñu kesse waye ñent ñoñu bokk nañ ci ñi gëna siiw lool ne da nga fekk seeni borom xam xam ñuy daq lolé di wax la nga xamanteni ni mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale ci buntu bobé moy ne bammel desu ko jappé jakka kon jakka du bëre bo xamanteni ni des na fa sul neew mo xam yonent mo xam borom xam xam mo xam kilifa mo xam kum mëna doon waaw islam dafa xajjalé mbir yi bi mu ñëwé dafa indi ay sekk muy ay armer lolé pour lan la pour ñu fay denc ñi nga xamne dañoo faatu jakka pour lan la comme niko ay bi waxe won wa annal masajid lillahi la li ghayrihi ne jakka yi yalla moko mom kon ñeelul kenen ku dul yalla ndax lan ndax borom téré bi waxon na la ni jakka yoyé ay bérëb la yo xamni bérëbu dajewu kayu nit ñi la manam ñi dundu mu ne kon bérëb yoyu dafa war nekk bérëb yo xamni da fay laap ci lepp lo xamni bokalé la wala lu yobbu nit ñi ci bokalé kadalika laap ci lepp lo xamni ay bidala ak khurafat ndax bérébu jakka bérébu la bo xamni nit ñi buñ fa dikké dañuy am tendance luñ fa gis daldi koy roy luñ fa gis daldi koy recopier ndax dañ nan ca jakka ja la ko déggé wala ca jakka ja la ko gissé wala ca jakka ja la ko jàngé kon bu boba lepp lo xamni day worok sharia islam des ko wara soril jakka jojé waye rawati na nak lo xamni bokalé la wala lo xamni day yobbu nit ñi ci bokalé xam ngeen né juñjon nañ leen hadith yoyé nga xamanteni ni yenn yi bawona ci sunu yaay Aisha te waxon nañ leen ne yonent bi alayhi salatu wassalam ñing ko denc fan ci neegu sunu yaay Aisha ma wax la ko duggal ci jakka ji tay moy yaatal buñu yaatal jakka ji neeg bi duggala ci waye seen djublu way nekkul won ñu denc yonent bi alayhi salatu wassalam ci bir jakka ji des fois dafa am ay mbir yo xamni mo xam ci dundinu nit ñi wala lu laal diina legolek histoire ñu fatte ko ci day tax mbir yoyu ñu am ci deggin bo xamni jubul buñ ci fatte histoire buñ ci fatte demb motax histoire dafa am solo lol mbir mi xam fan la jaar ma ngok xam fi mbir mi jaar ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam ba mu faato amna ci ñenn ñu doon wax naan nañ ko denc ci fam daan julle Abou Bakar daf ci opposé wu ne len dedet ma ngok lolu lu rot la bawo ci Abou Bakar radiyallahu anhu ma ngok ndax lan ndax deg gum daan deg yonnati bi alayhi salatu wassalam daan wattandiko lolu sunu ya Aisha netali ci mune yonnati bi alayhi salatu wassalam neena la'ana Allahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid gis nga yalna yalla rabb yahudi ak nasara yi ndax ñoom dañoo jappé sen bammeli yonnati ay jakk gis nga ko jël bammeli fo xamanteni ni dañ fa sul mbindef mo xam ñu bari la mo xam ñu neew def ko bérébu jaamu kayu yalla di ci julli wala dem diko tawaf diko wër wala diko ray wala di ci ñaan yoyé yépp desuko def ci bammel desuko def ci bammel ma ngok motax Ali ibn Hasan gisone ben way muy set ci yonante bi Hasan di setu yonante bi alayhi salatu wassalam domam bi mu tuddé Ali mu gis ben way bo xamni waji dal day wut porox ndollu takko lolu rek sa yu ñew ut porox ndollu jëm ci bammelu yonante bi alayhi salatu wassalam mu woko bam ñew mu ne ko degg na ci sama wayjur mu jele ci sama mam yonante bi alayhi salatu wassalam mu ne sama bammel bi bu len ko jappé jaamu kayu yalla kon gis nga yonante bi alayhi salatu wassalam ci limu yaron wa kërëm ci limu yaron sahaba yi borom xam xam yi jitu nga xamni ñom ñoy njit ci mazhab yi gëna siiw tamit ci lolé lañ nekkon ya aisha mu ne falawla dhalika ubriza qabruhu mu ne budul won téré gi yonante bi alayhi salatu wassalam téré li mu ne kon bammelu yonante bi alayhi salatu wassalam des nako wuñi dañ ko nan fang fangaral ñepp diko gis ku ci nek di ci am accès mais xolal bammel ba fañ ko def ma ngok lu mu neew neew neew amna ñetti wërngal yo xamni wërna ko manam ñetti tabax yo xamanteni ni wërna bammel bi gis nga lolu mangok. Kedalika sunya Aisha mune yonanti bi alayhi salatu wa salam nena la'natullahi ala al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yalna yalla rebb yahud yak nasarani ñom de dañu jappé sen ba melu yonanti ay jakka muy jamukaay yalla mune yuhadhir mithla allazi sana'u mune yonanti bi lan lool lum ci djublu muy téré xétam ñuy def jëf ju melni ñoñé jañu def ngir lan ngir ragal bu xétam défé lu melni la gaayo yé def la dal gaayo yé dal xétam gis nga ko motax mune mi ngi wattandiko lo ngir xétam def lu mel noné té moy lan jappé bérébu yonanti moy fiñ leen suul ak nit ñu bax ñi ak kilifa yi jappé seen béréb yoyé bérébu jaamu kaayu yalla lepp lo xamni jaamu yalla la déssu ko jëmé ci fo xamni dañ fa suul néw waye dafa am ay béréb yu ko islam wutal té muy jakka wa annal masajida lillahi lolu motax jitu won nañu wax leen né kon ndeké bammel ken duko duggal ci bir jakka ki faatu ken duko suul ci bir jakka mako bu ko defé kon dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.